राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुक्ताश्री महाराज कार्तिक शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2058 23 नवंबर 2001 साय लगभग 3 बजे गीतावन स्वर्गाश्रम राम पराकृत नमः बंधुं परम ब्रह्म राकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं महा प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रेक पाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतरूपे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वैशेषघोषितकरान्द्रमनीरदामाद्वेदाम्बराधरुणबिम्बराधरुष्रात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद निष्पाद कृष्णात्म किमी तत्व न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु कृष्ण कमल देव्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः गोभिर्विप्रेष वेदेश सतिभि सत्यवादिभि अलुब्धे दानशीले शब्द विधार्यते मही। ये पृथ्वी दान की जाती है, भरती के विषय में आता है। भरती ने कहा मेरे को राग दे तो ये पृथ्वी सतर जाएगी। जब राम जी ने कहा कि भद्र भूमि ने लावरी रखी तुम्हारे जन्म से पृथ्वी रहती है, वैसे धर्मवादियों से सबसे पहला गोभीर विप्रेष बताया है। सबसे पहले गोभीर विप्रेष वेदेश सती भी सत्यवादी भी अलुब्धे दानशीलेश ये शब्द भी धारिय थे भाई। ये पृथ्वी शब्द धारण की जाती है, जो जगह पर स्थिति है इसी से जगह पर स्थिति है। इसमें जो बड़े बड़े भूकंप और महामारियां आती है ये गौ का तिरस्कार है, उसका फल है। गौ का आदर न करने से ये तीन सब चीजें हो रही है, और फिर भी बड़ी खराब चीज होगी जो गौ का नाश कर रहे हैं। इसमें बड़ी नुकसान की बात है। गौ है वो माता है, पृथ्वी माता है, गंगा माता है, माता है ये तो माँ सबका पालन करने वाली है। गौ की जितनी महिमा कही जाए इतनी थोड़ी है। जिन्हें गोबर भी गो मत भी पवित्र है, जनेऊ लेने वाले भी पंच गम्य पाते हैं, गम्य पंच उनका आसन करना पड़ता है। गो गोबर गोमूत्र दूध और दही और घी ये पंच अमृत है, इनका सेवन करने से शुद्ध होते हैं, जिन्हें उगाने के लायक बनते हैं। इस वास्ते गऊ सबसे पवित्र है और महान पवित्र करने वाली है। गऊ की सेवा आज भूल गए हैं, गो हत्या करने का हालात लग गए हैं। गऊओं को बहुत विलक्षण रीति से मारते हैं, आधी काट कर आधा छोड़ देते, खून आ जाए ज्यादा। विदेशियों ने जो गऊ को विशेष आदर नहीं देते उन लोगों ने इसका विरोध किया है कि हम हिन्दुस्तान का चमड़ा नहीं खेल देंगे। इसलिए गऊ को मारते हैं, आधा आधा काट कर छोड़ देते हैं और गऊ पाती है। ऐसा चमड़ा नहीं खेल देंगे, विदेशियों ने मना किया है। हिन्दुस्तान में ऐसी बात हो रही है, इस वजह से हिंदुओं पर आफत आ रही है। हिंदू वंश बढ़ना मुश्किल हो रहा है, इस कारण से ये धर्म की तरफ ध्यान नहीं देते। अगर ध्यान ही देवे तो धर्म में जितना मैंने अभी मैं विशेष परिचित न होते हुए भी अभी युद्ध की बातें सुनी, सब जगह सुनी, सब लोगों की सुनी, तो उनमें धर्म को जानने वाले केवल आप हिंदू हिंदू है। इसके सिवाय इतना धर्म तत्व तो जानने वाला नहीं है। हिंदुस्तान में जितना इसका प्रभाव है तो मैं तो यही विचार कर रहा कि सबको तत्व ज्ञान हो जाए, सब ज्ञानी महात्मा बन जाए, सब जीवन मुक्त हो जाए, सभी भगवान के प्रेमी बन जाए। असली यह चीज एक हिंदू में है, और कुछ नहीं देगा। मैंने अध्ययन किया, इसका विशेष अध्ययन नहीं है पर विचार किया है, तो हिंदुओं के सिवाय आप इसी है नहीं, हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, यहूदी है और पारसी है, इतने पारसी है। इन सब में ये जो आध्यात्मिक तत्व की बात है ये हिंदू धर्म में थी, किसी में नहीं देखी। अभी अमेरिका में बहुत दुर्घटना हुई, हजारों आदमी मर गए, 110 थे, इधर तला रहा था मकान, वो गिरा दिया गया, बहुत भयंकर दुर्घटना हुई है। ऐसी घटना में भी सब लोग भोग भोगने में लगे हैं, वो नहीं परमात्मा की तरफ लगे बात है ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है उनको, ध्यान नहीं। एक डॉक्टर ने कुछ बात कही, वो भी कही ध्यान है भजन ध्यान, बस इतनी पंडितों से सुनी हुई बात उतनी सी करी, ऐसी गहरी बात है नहीं। तो ऐसी गहरी बात इसमें है, उसमें गौ की मुख्यता है, गो फिर विप्रेष वेदेश, सबसे पहले नाम गौ का दिया है, फिर ब्राह्मणों का नाम लिया है, सती और सती सतियों का नाम है, सत्यवादी भी अलुप दे दान से शब्द फिर धारियत मई प्रतिधान की जाती है। तो गौओं की महिमा अपार है, अपनी असीम है। इन गौओं की हत्या होती है भाइयों, इससे दुनिया का बहुत नुकसान है, पर तुम करे मानते हैं नहीं, राज की आदमी भी मानते नहीं, इसका नतीजा बहुत खराब होगा, अरे हो रहा है खराब। हिंदुओं में मेरे एक दुख होता है, बहुत से हिंदू तो ईसाई बन रहे हैं, बहुत से मुसलमान बन रहे हैं, अरे मुसलमान बनते हुए हिंदू बनते हुए हिंदुओं के नाश करते, और दूसरे भी और भी बताए गए हिंदू को नाश करते हैं, और हिंदू खुद आप कर्म बात करते हैं, दसबंदी करते हैं, ऑपरेशन करा लेते हैं, स्त्रियों का जन्म नहीं, बहुत बड़ा भारी नुकसान हो रहा है, हमारा दुख होता है भैया, ये बात है, हमारा दुख होता है, करें क्या, मानते हैं नहीं। सत्संग ही अपने सत्संग करने वाले भाइयों में बहनों में ऐसी बात हो रही है, मानते नहीं है, मानते हैं हमारी बात, ये भी बात है। बीकाने के आस पास गाँव में जनसंख्या के अनुसार बहुत कम हुआ है, ये अपने साथ ठीक हुई है, परंतु हमारे सत्संग करने वाले भाई बहुत मनुष्य में हिंदुओं की साफ हिंदुस्तान ने हिंदुओं की विशेष रक्षा करने वास्ते हिंदू धर्म प्रचार करने वाले संस्था बनी है, उसमें आदमी कई है जो ऑपरेशन किए हुए, मेरे को मैं परिचित मैं जानता हूँ, हिंदू धर्म के प्रचार करते हैं परंतु ऑपरेशन कराया हुआ है, ऐसी बात लोगों में हो रही है, बड़े दुख की बात है, बच जाएगा तो गऊ की रक्षा करो तो आपकी रक्षा होगी, नहीं तो रक्षा बड़ी मुश्किल है, गऊ की रक्षा करो। यहाँ पर गऊ का पालन करते हैं बहुत अच्छे है, पर क्या करे संस्था बहुत कम थी, ऐसे बहुत कम थी, कई जगह है भाइयों ने बहुत सजी है, गायों का पालन किया है, जैसे 56 काल आता पहले 56 काल में मनुष्य मर गए, इस तरह से इसमें गायों मर गई, इस सपने में गौओं पर बहुत आफत आई, गायों मर गई बिना चारे खाने की कोई चीज नहीं, वर्षा हुई वह घास पैदा नहीं हुआ, वर्षा में घास पैदा नहीं हुआ, इस साल तो पैदा हुआ है परंतु पहले साल में घास पैदा नहीं हुआ, तो इस तरह की बातें हो रही है। आज गौओं पर बड़ी भारी आफत आ रही है, इस बात से गायों की रक्षा करो, घर घर में एक एक रस एक एक बछड़ी रखे, वो आपके घरों का मामूली फल खाते और जिला शिक्षित वहां दिखा करके हमें पड़ जाएगा घरों में, तो अपने अपने घरों में बचने पालो, बचने पालो गऊ हो जाए तो गऊ का वंश रह जाए। हमारे बढ़िया पता रही है बिना सारे मर गई बिजली घर गई तो गऊ को चारा कैसे मिले, कैसे गऊ की रक्षा हो। जंगलों में रहने वाले नागौर पट्टे में गऊ अच्छी होती थी, नागौर के बैल भी अच्छे होते थे, सबसे श्रेष्ठ। उन्होंने आज गायों को छोड़ दिए, गाय को निकाल दी घर से, पारी कोई कोशिश करके छोड़ दी। बड़ी भारी गऊ की हत्या हो रही है, सुनी नहीं जाती, देखी नहीं जाती, ऐसी ऐसी आफत गवाही पर आ रही है। इस वास्ते भाइयों को चाहिए गायों का पालन करो, केवल बातों कहने से काम नहीं चलेगा भाई। गऊ रखो अपने घरों में, घरों में गायों रखो। सूर्य सुबह उठते ही हमारी माताएं हैं, पहले माताएं गऊ की सेवा करती थी, अपने हाथों से करती थी, बालकों पर भी असर पड़ता था, बालक भी माँ करती है चलो भैया सेवा करते, बालक जाते थे, बालकों पर असर पड़ता था। बिलोना करते है तो बिलोना में भी माँ की बात सुनते थे, चक्की पीसती तो माँ गीत आती थी भगवान रे, और मायरे गई बहुत होता था गीत, जैसे बालकों पर असर पड़ता था। बालकों गऊ की रक्षा करते थे, बालक सभी सबका उद्धार करते थे। समय देखना है भाई, हम बता रहे हैं, आधा घंटा और है। अच्छा गऊ बोल रही गायों की आवाज है, आवाज शांति होती है, जिसमें देशी गाय बोलती है, विदेशी गाया गाया नहीं है, ये गया नहीं है, विदेशी गाया नहीं है। दूध ज्यादा होता है, लोग कहते हैं इसको बड़ा फायदा होगा विशेष, दूध अधिक होता है पर घी कम होता है। सार चीज, सार चीज नष्ट हो रही है, सब चीजों की सार चीज नष्ट हो रही है। दूध घड़ा लेकर गाँव में लोग रखते है, खाते भी ज्यादा है भैंस की तरह, दूध भी देती है पर घी नहीं होता है। सार चीज सब में चली गई, नकली काम हो गए सभी भी, भाइयों में बहनों में नकली भाव ज्यादा हो गया, साधुओं में ब्राह्मणों में जो आपके वंश के सब में प्रधान करा गए, प्रधानों के ऊपर से युद्ध होने में भी लोग विचार करते हैं, जो मुख्य होता है उनको मारने सब को ठीक हो जाता है, तो ब्राह्मणों में साधुओं में ऐसी बात हो गई, नकली बना आ गया सब जगह, चीज वस्तु नकली बना, काम में नकली बना, भजन में भजन में नकली बना, उपासना में नकली बना, ऐसे आ रहा है। तो खास खास करके ये शब्द मई पृथ्वी धारण की जाती है, तो गऊ की आवाज निराश करने से, गऊ का तिरस्कार करने से, अपमान करने से, गऊ मारने से बहुत नुकसान हो रहा है। मेरे तो मन में विचार हो गया कि ये गऊ का वंश कैसे रहेगा, वंश ही नष्ट हो जाएगा, वंश ही। फिर विचार आया, बीज माम सर्वभूता नाम विधि पर सनातनम, भगवान बीज है तो गऊ हो जाए, ऐसा कुछ संतोष हुआ। ऐसा दुख बात मिलने में बीज ही नष्ट हो जाएगा, गायों की क्या दशा होगी, पर विचारते नहीं है। राजनीति के हाथ में है, गऊ कदर करते हैं, गायों मारना धर्म मानते हैं, असली उन्नति मानते हैं, क्योंकि पैसा पैदा होता है, पैसा हजारों रुपये होते हैं एक गाय, जिसके काट कर टुकड़ा करने से बहुत रुपये पैदा होते हैं, उसे वो रुपयों के लोभ में आकर गाय को मार दे, तीन नरकों का तो नरकों का दरवाजा तीन, काम क्रोध लोभ, लोभ इन तीनों दरवाजों में जाए तो लोभ के दरवाजे में चले गए तो गायों का कत्ल कर रहे हैं, नाश कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। पहले इन गायों के विषय में जो व्याख्यान सुना मैंने, मैं बहुत वर्षों बात याद है मेरे को, तो मैं ये या नेता थे बड़े अच्छे, वो कहते थे पहला काम है पहली क्रम से वो हत्या बंद करेंगे, स्वराज हो जाएगा तो स्वराज होते ही पहले क्रम से गौ हत्या ही बंद करेंगे। लाला लाजपत राय थे, वो बोलते थे, उनका व्याख्यान मैंने सुना है, व्याख्यान में कहा था पहले अवसर है, आज अवसर है, अवसर अवसर अवसर होने के कारण से सब हो रहा है, हमें अवसर बातें मानते हैं, जैसे अवसर नहीं करती जैसे आज अवसर कर रहे हैं। लाला लाजपत राय व्याख्यान में मैंने सुना है, तो वो गायों के विषय में ऐसी बात कहते थे। फिर गांधी जी भी इस बात में काम नहीं किया, महाराज गायों और हत्या करने काम नहीं किया, यह हत्या निषेध करने में काम नहीं किया, क्या करे, कलयुग इतना आसुर पड़ गया लोगों पर, कलयुग रे शिष्य बन गए, कलयुग रे बस प्रचारक बन गए, क्योंकि हत्या करने वाले बन गए, वास्तव में कितने रक्षण है। आप लोगों से प्रार्थना है गौ इस साल यहाँ पर रखे, ये बहुत ही अब गाँव गया, उस बार से दूध लाते थे उनकी अपेक्षा गौ से यही घास उगाना यहाँ गया गौ को पालन करना बहुत अच्छा काम किया है, बढ़िया काम किया है, गौ पालन करेगा, पर ऐसे ऐसे जगह जगह ऐसे होने की आवश्यकता है, ऐसे गौ ने पाली है, सब घास न होने पर गौ बैठी बैठी मर गई, बिना घास के भूखा मर गया, मर गया मर गई मरी गई बहुत गई, आप सब मर गई, घास नहीं हुआ, वर्षा हुई वहां भी घास नहीं हुआ, घास वाला नहीं हुआ, ऐसे में वो मर गई। इस वास्ते भाई सबसे प्रार्थना है गायों रखो अपने घर में, बछड़ियों रखो अच्छी अच्छी बछड़ी जगह न रखो, जो बछड़ियों का मांस बछड़ों का मांस बहुत ज्यादा कीमती होता है, जो लोगों में जा रहा है पैसा के विषय में, पैसा लोभ के कारण से गायों की हत्या बहुत बहुत बुरी तरह से हो रही है, नए नए कारखाने खो जाएगा वो हत्या के लिए, अपने में वहां पर बहुत बड़े कारखाना खोलने की बात है, कलंक मशीनों के द्वारा गायों की हत्या हुई ऐसी बात नहीं, जगह जगह हो रही है, नया नया कारखाना खुल रहा है, यहाँ हरिद्वार में दर्दे यहाँ पर भी सुना है कि गायों का एक कारखाना खुलेगा, जगह जगह नाश करने के लिए मैं कहूँगा इतना खुलेगा तो क्या मारोगे, पशु तो बहुत कम रह गए, जंगली पशु गांव के पशु बहुत कम रह गए, फिर कारखाना खुल रहा है आगे निकम्मा हो जाएगा, कारखाना क्या मारोगे, पशु सब खत्म हो जाएंगे, हमारे भी पशु बहुत सही कम हो गई है, जंगली पशु होंगे पशु कम हो गई, हाथी मारे जाते हैं जंगलों में रहने वाले हाथियों को हरिणों को लामड़ियों को उन्होंने मार मार करके नाश कर दिया, सर्पों को मार कर नाश कर दिया, सर्पों को भी सुनाएगा मत मारो अब रह जा सब बच्चा कुछ, पर सरों ने मार जीते जीते और चमड़ा उतार गए, ऐसे बुरी तरह से मार रहे हैं, दया नहीं है उनमें, दया नहीं है, राम राम राम राम मुझे हत्या हो रही है, हमारा तो आप लोगों से कहना है, सत्संग करने वालों से विशेष अनुरोध है कि तत्व ज्ञान को प्राप्त करो, भगवत प्रेम को प्राप्त करो, जिनमें जीवन मुक्ति हो जाए आपकी, ऐसा आप हो गए, आप थोड़े भी हो जाओ बढ़ते हैं बहुत तैयार हो जाए, भाइयों से बहनों से मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ कैसे हो जाओ तो कितनी बढ़िया बात है, आप सब के सब भगवत स्वरूप है, वासुदेव सर्वम, सब कुछ वासुदेव भगवान स्वरूप भगवान है, ये भाई है ये भगवान का स्वरूप है, सब भगवान का स्वरूप है, बहन माता है सब भगवान स्वरूप है, पूजनीय आदरणीय है भगवान का स्वरूप है, आप पवित्र बनो तत्व की बनो जीवन मुक्ति बनो भगवान के प्रेमी बनो, इसी वास्ते नई नई खास बातें अभी मोहस वृक्ष में हो रही है, हम लोगों को समझ में आ रही है के तत्व ज्ञान बहुत सुगम है, बड़ा सुगम है। कम से कम जड़ और चेतन का विवेक हो जाए थोड़ा सा, तो ये सामान्य बात है। आप सब भगवान ज्ञान से जीव मात्र मवेवांशु जीव लोग जीव भूत सदा तथा ईश्वरांश जीव अविनाशी, ईश्वरांश जीव अविनाशी, अविनाशी जीव ईश्वर का साक्षात अंश है। सब ये जीव जितने गए स्थावर जंगम ये सब ईश्वर का रूप है। ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतना मल सूराशी, ऐसी बात है। ऐसी भिक्षा हरेक धर्म में मिलती नहीं, हिंदू धर्म के सिवाय और ये बातें मिलती नहीं है। अमेरिका में आप बताइए खाना पीना भोग भोगना जल्दी करो फिर मर जाओ तो वो भोग भोग लो, ये प्रसार हो रहा है। भगवान की तरफ आप में भी भगवान की वृद्धि नहीं होती। अपने कमर में हे नाथ पुकारते हैं, आप बता दीजिए सब देवता देव से सोए अपने नाश कर रहे हैं। हिंदू धर्म को मुसलमान बना रहे हैं, ईसाई बना रहे हैं, और हमारे घर में रहने वाले है भाई नसबंदी कर रहे हैं, गर्भपात कर रहे हैं। बड़ा दुख होता है हमारे बना करो क्या मानते हो नहीं, आप कृपा करो। आप में धर्म है, आप में बहुत विशेषता है, आप लोग ऐसे रहते हो क्या दशा होगी, हमारी क्या दशा होगी। सत्संग करने वाले भाइयों में ऐसे मार्गर बात कर रहे हैं, कितना बड़ा भारी अनर्थ है वो अनर्थ कर रहे हैं। आप दुखो जब करें क्या, आपके अगर बात कह देख रहे हैं पर मानते आप हो जब हो, खास खास आदमी वे मानते नहीं, बड़े इस बारे में कृपा करो, आप कृपा करो, कृपा करो, हाथ जोड़ कर प्रार्थना कर पाऊ आप कृपा करो, जन्म लेने दो आदमी को जन्म ले। दुर्लभ मानुष हो दे हो देरा सबसे दुर्लभ मनुष्य जन्म बताया शंकराचार्य आदि शंकराचार्य तीन बात कही, मनुष्य तो मनुष्य तो महापुरुष संशय, पहले मनुष्य जन्म दुर्लभ मनुष्य हो जा तो मुक्ति कैसा दुर्लभ, अरे ऐसा मिल जा तो सत्संग मिलने दुर्लभ। जो सत्संग में भी यार बहुत कम रहेगी बातें, जो आज जाते उन्नति हो और वास्तव में हम परमात्मा को प्राप्त हो, परमात्मा का ध्यान हो जाए। अपने लोगों में मैं बहुत सीख समझता हूँ, परंतु भाई बहन हमारा साथ नहीं दे रहे, सुन रहे हैं साथ दे रहे हैं ठीक समझता हूँ मैं, परंतु जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है, हमारे मन में संतोष नहीं है। सब भाई बहन नहीं है तत्परता लग जाए तो बहुत जल्दी कल्याण हो सकता है, ऐसी शुद्ध अच्छी ऐसी बातें हमारे को मिली है, सत्संग की बातें मिली है, और माता उदाहरण करे तो सब के सब परमात्मा प्राप्त हो सकते हैं, सब के सब। बड़ी सुखदारी बात है, बड़ी सुखदारी बात है। और ऐसी पुस्तक है, उन पुस्तकों को देखो पढ़ो सुनो समझो तो कितनी बढ़िया बात हो जाए। हम क्या करें, लोग मानते नहीं है, गर्भपात करते हैं, दसबंदी करते हैं, संतति निरोध करते हैं, वे संतति निरोध के लिए गोलियां लेते हैं, कितना स्वास्थ्य बिगड़ता है इससे, 300-400 आदमियों की निश्चली निश्चाई है, कितने कितने भयंकर रोग पैदा हो गए हैं, स्त्रियों मर गई है हजारों संख्या में, स्त्रियों गर्भपात करने के कारण से मर गई, मर जाए बेशक मनो पाप करना, यद पाप ब्रह्म हत्या द्विगुणम गर्भपात ने, बड़ी हत्या मारी हमारे यहाँ ब्रह्म हत्या, उसमें दूना पात है गर्भपात करने का, उसमें लोग अपना रहे हैं, क्या करें, अच्छे अच्छे आदमी को अपना रहे हैं, इसका दुख होता है, क्या करें। आप लोग कृपा करो, आप लोग जीते हो, आप लोगों ने किया कृपा, बीकानेर के आसपास गांव में बहुत कम हुआ है पर फिर भी छोड़ा नहीं, साफ निर्मल नहीं हुए। आप लोगों से प्रार्थना है गऊ की रक्षा करो, गौओं की रक्षा में सबकी रक्षा हो गई। बिल्कुल ठीक बात है, गौओं के पालने में हत्या होती है वो गौओं या वैज्ञानिक लोगों ने कहा है, जो पर मशहूर माना जाता है उनकी जो भीतर से आवाज आती है, भीतर से भाव पैदा होते हैं, उससे दुनिया का बड़ा नुकसान होता है। अब गौओं को मारते बुरी तरह से, विदेशी लोग आप लोगों का चमड़ा लेने में संकोच करते हैं, चमड़ा हिंदुस्तान का चमड़ा नहीं लेंगे, वो मारते बहुत निर्दयता से, मारने में भी जल्दी मार दे तो उतना दुख नहीं होता, परंतु आधा काटते आधा रखते आधा घा कर दिए गए, ऐसे ऐसे मारते हैं, गर्म गर्म गाने से छिड़क करके रुआ उड़ा दे रहे हैं, टूट रहे बेहतर से मशीनों में डाल करके, फिर जीती जीती का चमड़ा उतार दे, वो चमड़ा नरम होता है, बड़ा बढ़िया होता है, इस वास्ते जीती जीती का चमड़ा उतार दे, ऐसे ऐसे मारते हैं, सुने सुनने से मारा था दिल दिल से बड़ी निर्दय की बात है। लोगों की सेवा करनी चाहिए, वो क्या क्या हो जाएगा, क्या दशा हो रही है, लाभ का पालन करो। मैडम माता हो आप घरों में, आप कई जगह सिंगा करते हैं, कुत्तों को रखते हैं, बड़े लोग बने रहते हैं, कुत्तों को पालन कर रखते हैं घरों में, जिनका दर्शन ही खराब है, कुत्तों में रखने वाले नरकों में जाते हैं। महाभारत में आया है, महाभारत में जब स्वर्गारोहण पर्व है उसमें कथा आई है, युधिष्ठिर महाराज गए तो पहले द्रौपदी आदि सब गिर गए, महाराज का भाई ऐसे विचार हुआ तो पसे बसे तो आया मातली आया सारथी और पधारो पधारो तो देखा नहीं, वो वीर संन्यास होता वीर संन्यास हमें चल दिए, पांचों पांडव रूप दी सब पर दे, वो गिर दे तो कहते क्यों मिल गया मैं क्यों कि पांडव या द्रौपदी का भी विषम भाव बरताव अर्जुन को बुद्धि होती थी, इस बात गिर रही है भीमसेन नकुल नकुल सहदेव ये गिरे कि तुम्हारे तलवार का युद्ध चाहता था उसका अभिमान था और सुंदरता का अभिमान था, गिर रहे हो भीमसेन तुम ज्यादा खाते थे इस बात से मर रहे हो, अर्जुन के बीच में ही अभिमान है मैं भी थी खूबसूर वीर हूँ, ऐसी बात आई। और एक वनवास में जाते समय क्या मैं अकेला अगर युद्ध करूंगा कौरवों का नाश करूंगा, वो प्रतिज्ञा इस वास्ते अर्जुन गिर रहा है भीमसेन गिर रहा है ज्यादा खाने से अभिमान से एक ले जाएंगे, तो वहां एक कुत्ता आया कुत्ता साथ में तो देखकर क्या स्वयं पधारो सही से पधारो पधारो कि मैं कुत्ता है मेरे साथ है कुत्ता महाराज कुत्ता पालने वाला नरकों में जाता है, कुत्ता पालता है वो नरकों में जाता है, ऐसा कैसे जाएगा कि मैंने पाला नहीं है, कुत्ता आ गया साथ में मैंने पाला नहीं है, इस बार कुत्ता पाला नहीं है पर कुत्ता आया कुत्ता कहाँ रहेगा, बुरी भी बर भर सब जगह कुत्ते खाने को भोजन नहीं मिलेगा, इस बार कुत्ता जाता हम जा सकते हैं, कुत्ता कैसे जाए कुत्ता का पालन करवाए नरकों में जाता है, मैं किस पुण्य से जा रहा हूँ जिस पुण्य से मैं जा रहा हूँ वो आधा पुण्य कुत्ते को देता हूँ, कुत्ता चला जाएगा, ऐसी बात कही तो धर्मराज था, धर्मराज प्रकट हो गए, धर्मराज है कि मैं तीन परीक्षा गई तीनों परीक्षा में तुम सिद्ध हो गए, अब इस परीक्षा में भी सिद्ध हो गए, इतना तुमने कह दिया कि भाई मैं बड़ा धर्म चिंता हूँ कुत्ते की रक्षा के लिए, ऐसे में महाराज खुश हो गए, तो धर्मराज स्वयं नरक में जाना पान नहीं है वो पसंद नहीं है, कुत्ता चाहिए पहले, हमारा कुत्ता स्वर्ग में आ गया, मैंने कुत्ता पाल नहीं किया है वो स्वर्ग में आ गया, अब यहाँ कहाँ रहेगा ये क्या खाएगा, मनुष्य नहीं है कोई क्या दशा हो गई, इस बार हमारे साथ जाएगा, धर्मराज प्रकट हो गए और खुश हो गए, ऐसी कथा होती है। तो जीवों के लिए इतनी रक्षा, कुत्ते की भी रक्षा था, आज गायों की रक्षा नहीं कर रहे हैं, गायों का पालन नहीं कर रहे हैं। खेत में जब घास हो गया, खेती अच्छी है, गांव में रहने वाले, खेती करने वाले, उन लोगों ने गायों को काट दी, खाया कोई छोड़ दी, हम कहे वो खाओ मारो, ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है हिंदू वाली, जो हिंदू कहलाते हैं। खेती है अपने, घास है, गायों पालने रक्षा करने की उनमें ताकत है, और खेती करते हैं, खेती कर गायों का संबंध है, खेत से गायों पुष्ट होती है, गायों से गायों की खाद से खेती पुष्ट होती है, गायों की खाद श्रेष्ठ है। आसाम में मैं गया था, वहां मत गायों की देने से, गायों की गोबर और गोमूत्र की खाद देने से अंगूर के गुस्से बड़े बड़े गुस्से होते हैं, एक खाद सब उसमें बढ़िया है, मेरी खाद से ये खाद श्रेष्ठ है, यह पवित्र है, इनसे सब पवित्र होती है, और इनसे बहुत ऊंची श्रेष्ठ है, ऐसी गाय अमूर ही खुशे होते हैं, ऐसी सब सबसे बड़ी बढ़िया बात है। गायों के विषय में कितनी बात कह रहे थोड़ी है, गाओ विश्व से बात रहा, विश्व संपूर्ण संसार विश्व की माँ है गाय, ऐसी नहीं है मुसलमान की माँ नहीं, ऐसा नहीं है, मुसलमान को दूध देती है वैसा वैसे ही हिंदुओं को देती है, जो ही मुसलमानों को देती है, पर वे काटते हैं गायों को बुरी तरह से काटते हैं, परंतु अभी कारखाना में जो हिंदुओं ने बनाया है बहुत तरह विशेष काटते हैं, इस वास्ते गायों की रक्षा करो भाई, बुरी बातें कहने से क्या हुए, कोई विशेष बात विशेष आदमी कह सकते हैं, कई बातें कह सकते हैं, और वेदों में आता है, वेदों में गाय में रक्षा के लिए नाश करे उसका आदमी का नाश कर देना चाहिए, ऐसे वेदों की ऋचा गंगेश्वर महाराज से मैंने सुनी है, हमारे वेदों वेद खंड थे, उन्हें याद थे, ऐसे वेद थे, ऐसे वेदों में ऐसा समय है, तो इस वास्ते हितों में गायों की रक्षा करना अपना काम है, सब भाई जितने हैं सबका ये काम है, गायों की रक्षा करो, अपने अपने घरों में गायों पालो, गायों की रक्षा करो, अपने घरों में पाल करने से गऊ की रक्षा स्वाभाविक हो जाएगी, एक एक वर्ष एक एक पाल करे लाखों गायों पर जाएगी, लाखों गायों हो जाएगी, परंतु आप करो जरूर अपने अपने घरों में रखने, कुत्ता कुत्ता पाल करते गऊ की पाल नहीं करते, गायों की रक्षा करने की खास जिम्मेवारी है हिंदू समाज पर, तो विशेष है, ये माँ कहकर बोलते हैं गाय को, माता कहते हो, माता कहते हो पाल करो, या जैसे गऊ की रक्षा हो इस तरह से गऊ जगह जगह गांव गांव घर घर में गाय हो, तो कितनी बढ़िया बात है, गोबर और गोमूत्र ये जहाँ पड़ता है वहां पवित्र हो जाते हैं, कोई पवित्र काम करना चाहते हैं, जन्म जब पवित्र नाम करना है तो गोबर का चौका लगाओ, मर जाए तो गोबर का चौका है, शुद्धि हो तो गोबर का चौका है, लक्ष्मी शुद्धि है गोबर में, लक्ष्मी में निवास है, गोमूत्र में गंगा जी का निवास है, ये देवता सा 33 करोड़ देवता गाय में सब रहते हैं, वह गाय में अलग अलग होता है, एक सरस्वती और ये लक्ष्मी जी गंगा जी बंगाल की अलग मतलब शुद्ध है, गया जी गया गाँव में सब जो देवता रह गया, कोई जगह है तो लक्ष्मी जी गा के गोबर है, गोबर में आप रह सकते हो, तो लक्ष्मी जी का कहीं हमारे गाय का दे तो गोबर में लक्ष्मी आते है, इस वास्ते गाय का भाड़ा होता है, उनमें से गोबर कोई नहीं जा सकते, वो गाय मालिक उस गोबर उस भाड़े के मालिक होते है स्त्री, वो जाकर दे तो वो गोबर ले तो दूसरे गोबर ले जाने दे दे, ऐसी रीति पुराने शेर से चली आई है, वो संपत्ति है सभी, गोबर ले जाए तो संपत्ति चली जाएगी हमारी, ऐसे गांवों की रक्षा करते थे अपने अपने गौशाला में, भगवान कृष्ण का नाम करने गौशाला में हुआ, गोशाला में धाम हुआ। अब हमारा भक्त होते है वो गोशाला वो धूलि का गुजर क्या मारवाड़ी गुजर क्या गुजर क्या गुजर क्या उधर क्या मतलब वो धूलि का शाम की पद में गायों में आना का भक्त है। राम जी का ब्याह भी उसमें होगा भगवान श्री राम जी का विवाह भी वो धूलि का समय होगा। वो विवाह की उत्तम वेला मानी गई है गाय आने का भगत है गऊ खुरंग है ढोल उड़ती है वही धूल समझिए। कृष्ण भगवान चरित्र में दो जगह ही दो जगह दसवें संत में गौसरा में भगवान ने समझे से वो धूल देती हुई भगवान पीछे पीछे चलते हैं गोल उड़ती है भगती है दो जगह बनाया है। इस तरह बना दी गुआ की रक्षा भगवान स्वयं करी है अवतार ले करके गऊ को पीछे पीछे गए यशोदा मैया ने कहा लाला पगड़ी पहन ले कि माँ है गायों के शव के पगड़ी गऊ ही पगड़ी एक गुआ तो पैदल ही चले मैं पगड़ी में रहूं कृष्ण पगड़ी थी पगड़ी नहीं कहते गाया के शव पगड़ी पहन रहूं बाजार में बैठे बैठा गायों की पगड़ी रहूं मैं तो गया तो ऐसे चले मैंने मैं पगड़ी हूँ नहीं बिना पगड़ी भगवान को उदास है गोपाल जी महाराज गौ का पाल कर रहे गोपाल जहाँ पाल है थे गोपाल भगवान ने रहे गाय में रक्षा करी। तो इस तरह से गौ में रक्षा भगवान ने करी और संतों ने करी महात्माओं ने अच्छे अच्छे संत महात्मा भी गौ की रक्षा कर दिए महाराज तैयार प्राण देने को तैयार अपने अर्जुन ने रक्षा करी। कथा थी महाभारत में बात यह थी कि द्रौपदी के पांच पति है तो नारद जी ने आखिर कहा तुम प्रसन्नता करो तो उन्होंने अलग अलग दिन दिए इतने दिनों में कोई नहीं जा कोई भाई जिस भाई का वह भगत है उन भगत में दूसरा कोई भाई जा नहीं सके द्रौपदी वहां। तो पहला बारी थी अर्जुन जी अर्जुन के बाहर दूसरे बाहरी आ गई तो वहाँ गायों की रक्षा में जाना है तो अर्जुन शस्त्र भाथा में रह गया गोदी महल में तो ये गए जाकर बजाया उस समय द्रौपदी और विष्णु महाराज कच्चों पर खेल रहे थे तो उनमें आए वो ला करके दिए गायों की रक्षा करके और भरा मैं वनवास में जाऊं 12 वर्ष वनवास अगर दूसरा भाई चला था 12 वर्ष वनवास तो भगवान अर्जुन ने कहा मैं वनवास जाऊं क्यों कि तुम्हारी बारी में मैं आ गया तुम तो छोटे भाई हो कोई बात नहीं है। अर्जुन ने कहा बहाना बाजी नहीं चल रही धर्म के पास में बहाना बाजी नहीं चलेगी छोटे भाई आगे कोई अर्ज नहीं है माफ कर दो ऐसा नहीं होगा मैं जाऊंगा फिर वनवास में गए 12 वर्ष वनवास में अर्जुन गए इस कारण से तो वनवास में जाना गौओं की रक्षा के लिए बड़े बड़े काम किए बाबू जी ने काम किया महाराज पूरा ब्याह हुआ नहीं पूरा फेरा खाया सुना गायों में जा रहे हैं वही बड़े चढ़ चले गए तो अच्छे अच्छे पुरुष हुए अच्छे गायों की रक्षा करी गायों की रक्षा करिए सब तरह का अपना आराम छोड़ दिया सुख छोड़ दिया ब्याह छोड़ दिया पर गायों की रक्षा होनी चाहिए ऐसी गायों हमारे देश में ऐसी बात हुई बहुत अच्छे अच्छे पुरुष हुए गाय रक्षा करी बहनों माताओं ने गायों की सेवा करी सदा अपनी गायों की सेवा करते माता है वे दूर दूर दूर दूर ही दूर चक्की पीसने और गायों की सेवा ये दो माताएं करती थी हमारे बूढ़ी बड़ी माता बड़ी भी सब उसे गायों की सेवा करती थी। तो इस वास्ते गायों की सेवा करनी चाहिए ये मैंने बताओ घर घर में हमारे गाय के मछली वह मछली पड़ जाएगी गऊ हो जाएगी दूध देने वाली बढ़िया बढ़िया मछली के रोज अपने घरों में ऐसे पालन करो खुद के केवल बातों से काम नहीं भाई काम करेगा पालन करो खेती करने वालों का यही खास बात है, खेती करते हैं उनको गाया सो खेती, खेती सो गाया, दोनों एक पुष्ट होती है सब। इसे इस बात से खेती करने वालों को गायों को पालन करना बड़ा शुभ है। हजारों वर्षों के हजारों रुपए लग रहे हैं, मतलब बैल ऐसे नागौर की पट्टी में ऐसे बैल पैदा होते हैं। एक आदमी आया कि मेरे बैलों को चोर ले गए, चोर ले गए तो क्योंकि घोड़ा चले कि घोड़ा कितना है, घोड़ा हमारे बैलों को पकड़ नहीं सकता, घोड़े दौड़ने में तेज होते हैं तो पकड़ नहीं सकते, कि घोड़ा है बैल के नंबर है, वो गाड़ी में तोड़ कर ले गया। तो गाड़ी आई पास में, गाड़ी आई पास में तो तू कहता था पकड़ गया नहीं गया। सुनो वो जोर से बोले रहे भाई भाई भाई बाबा ने धागा कहते रहे भाई गाड़ी राज खान गया, राज खान जोर से, मैं जोर से राज खान से गया, घोड़ा पीछे रह गया, गाय चले गई, क्या हमारे गया घोड़ा तो चल चोर ले गया, क्या चोर ले जाओ हमारे घर, हमारे बाड़े की इज्जत रह गई, हमारे बाड़े के ऐसे पैर है जो घोड़े भी पकड़ नहीं सकते, ऐसे बैल पैदा हुए, ऐसे बैल पैदा होते उन गायों को जगह में छोड़ दिया, जगह में लगा दिया। ऐसी ऐसी बात है महाराज, कलयुग में बड़ा जोरों से प्रभाव पड़ रहा है लोगों पर, ऐसी दिशा हो रही है। इस वास्ते आप लोगों को कहना है गायों को एक सा करो, समझो मैं।